Çamlıbir'e süreydim yolunu, altınlardan nallatayım nalını, üç güzele dokutayım çulunu, elma gözlü kız perçemli kıratım. Yokuşa yukarı tavşan büküşlüm, inişe aşağı ceylan sekişlim, taze gelin gibi uğru nakışlım, elma gözlü kız perçemli kıratım. Başını başımdan yukarı tutar, haykırır köpüğü başımdan atar, kaçarsa kurtulur, kovarsa tutar. Elma gözlü kız perçemli kıratım. Parçanın ikinci kısmı da yeldirme kısmıdır. O da şöyle başlıyor. Kıratım meydan yerinde gezer horlayı horlayı, bir kötü küçük kavgadan kaçar zorlayı zorlayı. Şimdi Köroğlu'nun meşhur kıratı. Yeah.